thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, τι κάνετε και πώς είστε. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Μη μας τρώτε καθόλου χρόνο σήμερα, παιδιά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ετοιμαστείτε. Έτσι, γρήγορα, γρήγορα να παίρνουν τα κυφάκια, γρήγορα να λέμε τα η ώρα της ψέκας. Θα έχουμε και μια τηλεφωνική συνέντευξη μαζί και με τον Βασίλη Βίτα στο δεύτερο μισό. Γεια σας, γεια σας. Κωνσταντίνα, η επιστροφή του δόγματος νόμος και τάξη. Α, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, σας έλειψε. Ξέρεις, Τάνο, τι είναι χειρότερο από αναρχοκομμουνιστάς, αναρχοκομμουνιστές, καλλιτέχνες? Αυτό είναι το χειρότερο. Μίλησέ μου γι' αυτό. Κοίταξε, πάνε οι άλλοι τώρα και καταλαμβάνουν το θέατρο εμπρός και κάνουν εκατοντάδες παραστάσεις, συναυλίες, συζητήσεις. Δεν θες τώρα αυτούς να τους διώξεις από εκεί μέσα? Δεν θέλουν ένα χέρι ξύλο όλοι μαζί? Mm-hmm. Δεν πρέπει να πας να τσιμεντώσεις την πόρτα? Εδώ τσιμεντώνουμε Ακρόπολη. Δηλαδή, το λέμε αυτό για το τσιμέντωμα. Θα είναι, ας πούμε, το χαρακτηριστικό υλικό της κυβέρνησης. Mm-hmm. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι κάτι που να το βάζουν σε μια σημαία, σε ένα σύμβολο, στο λογοτυπάκι της Νέας Δημοκρατίας, με σήμα το τσιμέντο. Γιατί τώρα προφανώς. Θυμάσαι την κουβέντα που κάναμε για τις καταλήψεις, που λέγαμε ότι συμβαίνουν αυτά στην πολιτισμένη Ευρώπη? Έχετε δει ποτέ κατάληψη σε ευρωπαϊκή χώρα? Έχετε δει? Ναι. Και η αλήθεια είναι, ναι, γενικά η αλήθεια είναι ότι οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες έχουν πολύ μεγάλη παράδοση σε αυτό, δηλαδή σε χώρους τέχνης οι οποίοι καταλαμβάνονται και είναι ισχυρό κομμάτι της πολιτιστικής ζωής. Εδώ πέρα είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα της κυβερνητικής αντίληψης για τον πολιτισμό, ότι πολιτισμός είναι ο πολιτισμός των ιδρυμάτων και της ανάπτυξης. Δηλαδή, πολιτισμός των ιδρυμάτων θα πει ότι είναι οι παχυλές επιχορηγήσεις των μεγάλων οργανισμών, και πολιτισμός της ανάπτυξης είναι αυτό που λέγαμε, που κορόιδευε ο Τσίπρας, αφού είναι τόσο καλή στις επενδύσεις η Μενδώνη, γιατί δεν τη βάζετε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και την έχετε στο Υπουργείο Πολιτισμού? Γιατί όντως αυτό που αντιλαμβάνονται ως Υπουργείο Πολιτισμού είναι να διαχειριστούν τις συγκρούσεις των πολιτιστικών μας αγκυλώσεων με την επιχειρηματικότητα. Ελληνικό, καζίνα, αυτά. Εντάξει, καταλαβαίνουμε δηλαδή. Όντως αυτό καταλαβαίνει η κυβέρνηση από πολιτισμό. Οπότε είναι λογικό. Αμολάς μπάτσους και διώχνουν ένα εγχείρημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, πολύ πλούσιο. Εγώ έχω παίξει αρκετές φορές στο Εμπρός. Έχω κάνει βαριετέ εκεί πέρα. Είχα συμμετάσχει στο αντιφασιστικό φεστιβάλ εκεί πέρα που έκανε ο Κουκαλάνη. Είχαμε λάβει μέρος με τους Αστούρθους, με τη θεατρική μου ομάδα και είχαμε παίξει. Έχω παίξει με τους Τσιριτσάντζουλες εκεί πέρα που έχουν απόψε βρεμιέρα. Γενικά δηλαδή είναι ένας χώρος που ήταν πολύ ωραίος και πολύ χαρακτηριστικός. Λειτουργούσε με συνέλευση και ήταν πολύ χαρακτηριστικός αυτού του ελευθεριακού κλίματος, ενός πολιτισμού που παράγεται από τα κάτω, που λέμε. Είναι. Παράγεται χωρίς την στήριξη δηλαδή των μηχανισμών αυτών. Ελευθεριακό, άκουσα κατευθείαν. Εκεί βαράνε κόκκινη συναγερμή στην ασφάλεια. Δηλαδή τι είναι αυτά τώρα. Βαρέσανε, τώρα εντάξει. Ναι. Μπουκάραν, τσιμεντώσαν, τελειώσανε. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Υπάρχει και μια συμβολική διάσταση που έχει να κάνει γενικότερα με την αντιμετώπιση που έχουν οι καλλιτέχνες όλους αυτούς τους μήνες από την κυβέρνηση. Αυτό μολονότι ξεκίνησε η φάση με τα επιδόματα το Σεπτέμβρη, πριν δεν υπήρχαν, και μετά από δεκάδες κινητοποιήσεις συνεχίζεται με μια συνεχόμενη απαξίωση. Δηλαδή έπρεπε να εξαγγείλουν ξανά κινητοποίηση πριν μερικές μέρες στο Υπουργείο, ώστε να βγει μετά σχεδόν την ίδια μέρα ο Χατζηδάκης και να πει θα δούμε για Μάρτιο τι θα γίνει με το επίδομα. Και παιδιά, έχουμε Μάιο. Και γιατί το λέτε αυτό, σχετίζεται ναι, με τη γενικότερη αντίληψη, τσιμέντο. Και εκεί δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο πέρα από συγκεκριμένα προγράμματα, συγκεκριμένα ιδρύματα που χρηματοδοτούν συγκεκριμένες ελεγχόμενες παραστάσεις και δραστηριότητες. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι πιο εύλογο. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του εγκλήματος, Κωνσταντίνε. Γιατί μπροστά στο έγκλημα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αμήλικτη, όπως μας έχει αποδείξει ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα. Είχε τη δολοφονία του Καρέβας. Έχεις 6-7 μαφιόζικου τύπου δολοφονίες και λοιπά. Είχες τον Βαξεβάνη να καταγγέλει συμβόλαιο θανάτου και να επιβεβαιώνεται πάρα πολύ γρήγορα από αυτό που σε όλα αυτά που κατήγγειλε και στην, από ό,τι φαίνεται, σε εμπλοκή του Μένιου Φουρτιώτη σε όλο αυτό. Τα είχες όλα αυτά και αυτό λέγεται κάπως, αυτό είναι μια φάση ανομίας, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα. Η κυβέρνηση πλέον ο Χρυσοχοίδης σήμερα δόθηκε και διαρροή ότι πηγαίνει να μιλήσει με τους δικαστικούς για το οργανωμένο έγκλημα κλπ. Και νομίζω ο Βορύδης σε μια συνέντευξή του είχε κληθεί να απαντήσει και η απάντησή του ήταν πολύ απλά: εντάξει, πάντα υπήρχε. Πάντα υπήρχε έγκλημα. Ναι, γενικά πάντα υπάρχουν εγκλήματα από την αρχή της ανθρωπότητας, ας πούμε. Ο λόγος ναι. Που μπήκαν οι νόμοι και αυτά είναι να αρχίζουν να τα καταπολεμάνε λίγο. Αλλά πέρα από αυτό, δεν είναι ακριβώς απάντηση όταν έχεις εκλεγεί πατώντας σε αυτή την ατζέντα. Εκτός και αν η ατζέντα σου ήταν η ασφάλεια από καταλήψεις και λοιπά και τον εσωτερικό εχθρό. Εντάξει, αυτό είναι το. Ναι. Η αχίλιος πτέρνα της επιχειρηματολογίας Βορύδη είναι αυτή. Δεν είναι τόσο ο κινησμός του πάντοτε υπήρχε έγκλημα. Το ρωτούσε με μια απορία, σαν να λες τη μεγαλύτερη βλακεία. Λέει, ωραία, εσείς τι θα κάνατε δηλαδή. Δεν θα είχαμε έγκλημα, τι θα κάνετε, θα καταργηθεί. Και το έλεγε έτσι, σαν να πρέπει να νιώσεις πολύ χαζός που το λες. Ναι. Αλλά την ίδια στιγμή, το τυφλό σημείο σε αυτή την επιχειρηματολογία είναι ότι το λέει αυτό, αποκρύπτοντας ότι η προπαγάνδα που έχουν στήσει εναντίον της ανομίας αφορά την χαμηλή παραβατικότητα που τους εχθρεύεται. Αυτό ονομάζουν ανομία. Αυτό είναι απλώς το κόλπο με την ανομία. Δεν είναι αν μας αρέσει ή όχι η εγκληματικότητα, γιατί προφανώς. Αν ρωτήσεις τώρα αν προτιμάς να ζεις σε μια χώρα που δολοφονούνται δημοσιογράφοι ή όχι, θα έλεγες όχι. Εντάξει, αλλά το ζήτημα είναι ότι όλη η φασαρία που γίνεται γύρω από την ανομία δεν αφορά αυτού του τύπου την εγκληματικότητα, δεν αφορά την εγκληματικότητα των Καλάσνικοφ, αφορά τα γιαούρτια που θα γίνουν μια μέρα Καλάσνικοφ. Καταλάβατε, ήταν αυτό το επιχείρημα Παύλου Τσίμα. Τσίμας δεν ήταν αυτό, mm-hmm. Που λέει γιαούρτι, μολότοφ, Ναπάλμ. Mm-hmm. Έχει μια κλιμάκωση έτσι κάπως βίαιη, ότι ξεκινάς από εδώ, πας μετά εκεί πέρα. Ναι, νομίζω... και, ναι, και όχι μόνο αυτό. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το έχεις και ένα βήμα πιο πέρα. Καλά, πέρα από την επιχειρηματολογία Βορύδη. Κάποιος πρέπει να απαντήσει. Προφανώς υπάρχει οργανωμένο έγκλημα. Αυτά προφανώς υπάρχουν όλο αυτό. Υπάρχει όλο αυτό. Παντού υπάρχει. Το ερώτημα είναι γιατί νιώθει πιο ισχυρό ώστε να προβαίνει και να εμφανίζεται περισσότερο. Νομίζω ότι έτσι είναι ένα μέτρο σύγκριση. Θα μου πεις, μπορεί να το κοιτάς παραπάνω. Δεν νομίζω. Δηλαδή σε δημοσιογράφηση και τέτοια είχαμε να ξαναδούμε 10 χρόνια από την δολοφονία του Γκιόλια. Πάλι με Χρυσοχοίδη υπουργό. Εγώ νομίζω ότι πάλι είχε υποθεί τώρα μια φορά σε μια κινητοποίηση των κατοίκων της Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια, που μετέφεραν μετά ότι ο διοικητής εκεί τους είπε ότι παιδιά έχουμε εντολές για το πολιτικό έγκλημα. Πολιτικό έγκλημα. Όταν βάζεις το βάρος σε αυτό που εσύ αποκαλείς πολιτικό έγκλημα, στο να παρακολουθείς αναρχικούς ας πούμε και λοιπά, κάποιοι άλλοι σου λατσάρουν πιο ελεύθεροι. Και τα αποτελέσματα νομίζω τα βλέπουμε. Ανταυτού βλέπουμε και ξεκάθαρα την κατεύθυνση. Εντάξει, okay, το Μάρτιο υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση με αφορμή αυτά που γίνανε στη Νέα Σμύρνη. Υπήρξαν διαδηλώσεις, υπήρξε μια πολύ μεγάλη αντίδραση, υπήρξε και φθορά της κυβέρνησης σε αυτά τα ζητήματα και υπήρξε και ένα βήμα πίσω. Και αυτό είναι και ένα σχόλιο ότι πολλές φορές αυτή η αντίδραση έχει αποτέλεσμα. Ίσως και μια, το σχολίασαν και λίγο παρεξηγήθηκαν για διάφοροι φίλοι, ότι υπήρξε μια υπερβολική. Δηλαδή ήταν όλα ή θα δέρνουμε κόσμο ή δεν θα ελέγχουμε κανέναν ας πούμε, ενώ υπάρχουν περιορισμοί και ότι, που απέδειξε ότι πέρα από την καταστολή δεν λειτουργεί το πράγμα των ελέγχων. Αλλά τέλος πάντων, αυτό φαίνεται να επανέρχεται και μάλιστα επανέρχεται, δεν ήταν μια κατάληψη με τον όρο που παρουσιάζεται στην δεξιά ειδησιογραφία το εμπρός. Νομίζω αυτό είναι εύλογο και εδώ μπαίνω στην δεξιά συζήτηση των συγκεκριμένων επιχειρημάτων. Δεν τίθενταν ζητήματα αναρχικών ομάδων που παίρνουν τις μπογιές μετά τα Καλάζνικοφ και δεν ξέρω εγώ τι, τα τέρατα που παρουσιάζουν τα μέσα. Ήταν ένα θέατρο. Γινόταν παραστάσεις εδώ και 10 χρόνια. Με εξαίρεση ένα διάστημα το 2013 που είχε κλείσει για να πέσει στο Ταϊπέδ. Νομίζω ότι για πολλούς ανθρώπους θα έπρεπε η απάντηση όταν προτιμάς, θες αυτό το χώρο να τον έχεις τσιμεντωμένο ή θες να λειτουργεί το θέατρο και να γίνονται παραστάσεις για όποιον αρέσει, τέλος πάντων. Κανένα έργο τέχνης δεν αρέσει σε όλους, τι να κάνουμε τώρα. Για όποιον θέλει να πάει. Θα έπρεπε η απάντηση να είναι να λειτουργεί ως θέατρο. Δεν είναι. Δυστυχώς. Δεν είναι. Γενικά... το θέατρο δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή, ο πολιτισμός γενικά είναι μια αδιάφορη υπόθεση. Αφορά λίγους ανθρώπους. Και γι' αυτό και ενδιαφέρουν τα μεγάλα γεγονότα, οι μεγάλες εκδηλώσεις. Mm-hmm. Εκεί όπου υπάρχει πολύ χρήμα, προβολή, αυτό που λέμε συνήθως γκλαμουριά. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι όπως λέμε ρε παιδί μου για το βιβλίο. Έχεις αμετάφραστα στα αγγλικά βιβλία όπως οι δοκιμές του Σεφέρη και την ίδια στιγμή ξοδεύεις μια περιουσία για να πας να κάνεις την έκθεση βιβλίου στη Φραγκφούρτη. Γιατί δεν είναι πνευματικό το ζητούμενο. Δεν το σκέφτεσαι ως άνθρωπος που ζει και αναπνέει μέσα στο χώρο του πολιτισμού. Το σκέφτεσαι ως μάνατζερ. Οπότε πας και στείνεις μια ιδέα εκεί πέρα στην οποία ξοδεύεις ένα σκασμό λεφτά από την οποία δεν μένει τίποτε, γιατί η προώθηση του ελληνικού βιβλίου έχει να κάνει με το αν θα αγαπηθούν Έλληνες συγγραφείς. Αυτό δεν γίνεται με ρεκλάμες, γίνεται με Έλληνες συγγραφείς. Αλλά είναι ένα παράδειγμα του πώς αντιλαμβάνονται εδώ πέρα την έννοια του πολιτισμού. Και γι' αυτό και λέμε για τα ιδρύματα, για τις χορηγίες, για το πώς λειτουργεί δηλαδή ο κόσμος της γκλαμουριάς, πώς λειτουργεί ένας κόσμος που στην πραγματικότητα το ζητούμενό του δεν είναι πολιτιστικό. Δεν έχει να κάνει με την τέχνη. Ενώ αντιθέτως σε εγχειρήματα σαν το εμπρός, και χάλια να είναι αυτό που βλέπεις, ακόμη και αν δεν σου αρέσει, και προφανώς δεν μπορεί να σου αρέσουν πάντα και όλα, προφανώς υπάρχουν επιτυχημένα και αποτυχημένα έργα, αλλά το αίτημα είναι καλλιτεχνικό. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκονται εκεί οι άνθρωποι είναι η δημιουργία. Οπότε τουλάχιστον μπορούμε να ξεχωρίσουμε ότι δεν ξέρω αν αυτές οι διαδικασίες κάνουν πάντα καλύτερα έργα, αλλά ξέρω ότι τουλάχιστον αυτές οι διαδικασίες εντύμως επιχειρούν να παραχθεί κάτι στο πεδίο του πολιτισμού. Αντιθέτως, το Υπουργείο προσπαθεί πάρα πολύ συνειδητά το ανάποδο. Υπήρχε και σχόλιο για το αν είναι κοντά στα εξάρχεια και αν προκάλεσε το θέατρο. Εντάξει, ψηρή είναι κοντά, δεν είναι τώρα εύκολη απόσταση. Είναι σχετικά κοντά και να πούμε και ότι ήταν και καλό το σχόλιο που νομίζω η Μέδουσα το έγραψε, που λέει ότι έχει πέσει η οικοδομή και περισσεύουν τσιμέντα αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα, mm-hmm. οπότε κάτι πρέπει να τα κάνουν αυτά. Δεν προχωράει και το ελληνικό, γράφουν επίσης. Σωστά. Περίσσεψε το ελληνικό, θα βάλω εγώ το δεν προχωράει το ελληνικό. Τα είχαν εκεί πέρα, τι να το κάνεις κλπ. Επίσης το ελληνικό, παρένθεση τώρα, αλλά μια που το είδα χθες. Υπάρχει διαφημισούλα Eurobank πολύ ωραία, που το βλέπεις κιόλας, όταν συνδέεσαι ας πούμε, που σου λέει χρηματοδοτούμε το ελληνικό. Και λες, εντάξει, δεν είναι εκεί το καλύτερο πράγμα στον κόσμο ας πούμε. Επίσης, από το ένα χέρι μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Ο Λάτσης ήταν μέσα στη Eurobank και μετά θεωρητικά έχει φύγει τώρα, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά και μετά είναι... Τέλος πάντων. Παρένθεση. Έχεις μια δυσπιστία, ρε Θάνο. Ναι, γιατί πάντα με κάνει αυτή η διαφήμιση. Χρηματοδοτούμε το έργο στο ελληνικό. Μπράβο. Ευχαριστήρια. Εντάξει, δεν είχε μείνει κανένας άλλος, δηλαδή, να το χρηματοδοτήσει. Εσείς ήσασταν. Συγγνώμη κιόλα, σιγά τον ανταγωνισμό. Είναι αυτό που θα ερχόταν κόσμος, χρήμα, δολάριο. Ναι, ναι, όχι. Και που πόρε έτσι, πώς θα πάρει μπροστά η οικονομία, θα πέφτει. Είναι μια εικόνα τώρα. Πώς είναι αυτό στο Breaking Bad που είναι ο άλλος με τα βαρέλια, με τις δεσμίδες των χαρτονομισμάτων. Είναι κάπως έτσι, αλλά σε επενδύσεις. Ναι. Και δεν έγινε έτσι. Ναι. Πράγματα που σου χαλάνε πάρα πολύ τη διάθεση. Βλέπε και το θέμα του εμπρός. Και όλο αυτό είναι και πάρα πολύ... Όταν καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό είναι μόνο επικοινωνιακό. Δηλαδή πρακτικά όλη αυτή η προπαγάνδα και όλες αυτές οι εκστρατείες και έχουν πληρώσει άνθρωποι. Το έχουν πληρώσει πρόσφυγες που είχαν βρει στέγη σε πιο αξιοπρεπή σίγουρα καταλήματα από τα hot spots, τις καταλήψεις που κλείσανε. Δεν υπάρχει κανένα, δεν έχει βρεθεί τίποτα ας πούμε στα όσα βρίσκαν. Τα πιο τέτοια που έχει βρει εντωμεταξύ η Ελλάς από όλα αυτά είναι στην ΑΣΟΕ που έβγαζαν τα κράνη που άφηνε ο άλλος εκεί πέρα και βγάζαν τα κράνη και τα κοντάρια για τις σημαίες και κάτι μπουκάλια που τα βγάζαν φωτογραφία. Και το σουρεαλιστικό που σου έδειχνε η κυβέρνηση για το ορίστε σε πόσο κακές συνθήκες μένανε. Και όλα αυτά. Και είναι απλώς για να παίζει πόλεμο, και αυτό το γράφουμε πάνω από ένα χρόνο πλέον, για να παίζει πόλεμο ο Χρυσοχοίδης με κάτι το οποίο... πρακτικά δεν υπάρχει ως καμία απειλή και να δημιουργείται αυτή του είδους η απειλή. Πότε ρε φίλε θα πληρώνουμε όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Θάνο, να πω δύο λόγια για την συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρέσβης της Παλαιστίνης πριν να περάσουμε στο δεύτερο μέρος. Θα ήθελες να πεις και λίγο για την συνεπιμέλεια. Έχουμε, εντάξει. Έχουμε 7 ολόκληρα λεπτά, τα προλάβουμε όλα. 7 λεπτά, τα προφταίνουμε όλα. Λοιπόν, πήγαμε με την Λαμπρινή Θωμά, που είναι η καθήλυν αρμόδια. ήταν κάπως τεταμένη η συνέντευξη τύπου. Ξεκινάει φορτισμένη, μιλάει για την οικογένειά του, πώς έχει ξεριζωθεί, πώς πήγαν στη Ραμάλα. Και για τον πατέρα του, τον παππού του, που ήταν οδοντίατρο, στο διαβατήριό του μας το δείχνει και μας το δείχνει και μετά, που γράφει Παλαιστίνη από το 1929. Και δέχεται έναν καταιγισμό ερωτήσεων για την Τουρκία. Έναν καταιγισμό ερωτήσεων που στην πραγματικότητα, και εδώ τώρα ερμηνεύω εγώ, αλλά νομίζω ότι δεν είμαι πολύ μακριά από την αλήθεια, ο στόχος αυτών των ερωτήσεων ήταν να υποθεί εμέσως πλην σαφώς ότι αφού έχουμε αποφασίσει κρατικά, κυβερνητικά, ότι θα είμαστε με το μέρος του Ισραήλ, ποιος είναι ένας καλός τρόπος για να υπονομεύσουμε τα επιχειρήματα, τα νομικά και ανθρωπιστικά που έχει η υπεράσπιση του λαού της Παλαιστίνης. Είναι πολύ απλό. Λες, σας στηρίζει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν, ο οποίος διώκει δημοσιογράφους, πήρε την Αγιά Σοφιά και την βεβήλωσε. Και λέει και ο πρέσβης, χριστιανός ορθόδοξος είμαι κι εγώ. Δεν είναι ότι... Και σε όλο αυτό νομίζω ότι υπάρχει μια λαθροχειρία, που είναι ότι η εστίαση στην Παλαιστίνη θα ήταν πολύ δύσκολη, γιατί θα προέκυπτε αρκετά πιστικά, λέω εγώ, το νομικό και ανθρωπιστικό κομμάτι αυτού που συμβαίνει εκεί πέρα, και βλέπουμε ότι υπάρχουν ισχυρές συστημικές φωνές. Και μάλιστα όχι μόνο ισχυρές συστημικές φωνές στις ΗΠΑ, ήταν και ένα ωραίο κομμάτι της ομιλίας του πρέσβη που μιλούσε για τις συγκεντρώσεις, τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που γίνονται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και λέει, αυτός ο κόσμος είναι μια χαραμάδα. Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Που μπορεί να έχουμε δηλώσεις πολύ μονόπλευρες από υπουργικά χείλη. Είχε συναντηθεί με τον Δένδια ο πρέσβης. Αλλά ταυτοχρόνως ο κόσμος στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ευαίσθητος στο ζήτημα του τι περνάει ο λαός της Παλαιστίνης. Και καταλήγει με το «We can't breathe», που είναι έτσι μια φράση που αντυχεί εκ μέρους των καταπιεσμένων όπου γης. Και μάλιστα μετά που μιλήσαμε λίγο, πήραμε μια μικρή συνέντευξη με την Λαμπρινή Θωμά, ένα μικρό βίντεο, μας λέει αυτό το πράγμα. Λέει, θέλουν και την πίτα ολάκερη και το σκύλο χορτάτο. Είναι κατοχή. Συνεπώς είναι δικαίωμά μας να αντισταθούμε. Δεν μπορεί να θες και ειρήνη και κατοχή. Τι θα κάνουμε, γιατί να το κάνουμε αυτό, πώς δεν θα αντισταθούμε. Αυτό λέει. Ναι, είναι καινούργιο επιχείρημα. Δηλαδή, μαζί με την κλιμάκωση στη θέση της ελληνικής πλευράς απέναντι σε όλα αυτά όσα συμβαίνουν, το ότι είμαστε αναφανδόν με το Ισραήλ, τώρα έχουμε και το «Μα εσάς σας στηρίζει ο Ερντογάν». Προφανώς είναι αστείο επιχείρημα. Τώρα το να λες ότι σας στηρίζει ο Ερντογάν που κάνει αυτά και διώξει δημοσιογράφων και τέτοια, ένα κράτος που συνεργάζεται με τη Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω πόσο πετυχημένο είναι αυτό το επιχείρημα. Γιατί δεν θα ήταν, σίγουρα δεν βολεύει γενικά τις κινήσεις της Ελλάδας. Αυτό αφορά και τις κινήσεις που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας, να αρχίσουμε να εξετάζουμε το ποιόν ηθικά κρατών με τα οποία συνεργαζόμαστε και κάθε τόσο είμαστε τα τσιμιτσικότσι. Αίγυπτος, ο Αλσίση που κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ προφανώς. Και λοιπά. Ό,τι, όποια γνώμη και να έχει κανείς για τον δυτικό πολιτισμό και να αρχίσουμε να λέμε και οι Αμερικάνοι που βομβαρδίζουν και όλο αυτό, σε αυτούς που δεν είναι του δυτικού πολιτισμού και είναι οι σύμμαχοί μας εδώ της περιοχής, που δεν εντάσσονται σε αυτό που λέμε δυτικός πολιτισμός, ας πούμε, δεν είναι και πολύ καλό το ρεκόρ. Και εκεί η απάντηση είναι, παιδιά, realpolitik, ας πούμε, τι θέλετε. Τώρα δεν γίνεται να πάμε με το σταυρό ψηλά. Ναι, αλλά μετά δεν γίνεται να το χρησιμοποιείς για τους άλλους, οι οποίοι δέχονται στήριξη από κάποιες μεριές. Μην πάμε και στο ότι είναι και αυτοί πράκτορες του Ερντογάν, όπως το έχουμε στο μεταναστευτικό και στην υπόθεση του έπους του Εύρου, γιατί και αυτά τα έχουμε ακούσει. Δηλαδή, έχεις έναν εσωτερικό εχθρό στην Ελλάδα, που λέγαμε στην αρχή, και έχεις και έναν εξωτερικό εχθρό που εμφανίζεται παντού για να κάνει την συζήτηση. Ότι όλα είναι για τον κακό Ερντογάν, με τον οποίο συζητάμε προφανώς, και θα έρθει κάποια στιγμή που θα καταλάβουμε το πόσο καλά συζητάμε με την Τουρκία. Και θα πέσει πολλοί κόσμος από τα σύννεφα. Αντί το Ισραήλ άλλαξε πολιτική με τον Νετανιάχου, αντί του δόγματος της ασφάλειας επιλέχθηκε η επέκταση, γράφει ο Μάτος. Νομίζω ότι αυτό προκύπτει. Δεν είμαι και πάρα πολύ καλός γνώστης, αλλά νομίζω ότι είναι διαχρονικό η επέκταση του Ισραήλ και φαίνεται και στους χάρτες που κυκλοφορούν με το που ήταν παλαιστινιακά εδάφη και που δεν ήταν ανά τις δεκαετίες, ας πούμε. Δηλαδή, εδώ έχεις μια κατάσταση βαθαίως κράτους που είναι συγκεκριμένη πολιτική, όπως το έχεις, ας πούμε, και στην Αμερική, που το σχολιάζαμε και χθες με τον Νικόλα τον Κοσματόπουλο, τον καθηγητή στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού. Να την ακούσετε τη συνέντευξη, θα βγει και γραπτά. Για το πώς αλλάζει λίγο η στάση των ΗΠΑ. Φτάσαμε στο σημείο να πούμε ένα καλό λόγο και σε αυτό. Αλλά μέχρι κάποια όρια. Προφανώς. Σήμερα πιεζόμαστε χρονικά. Συζητιέται και στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια. Όσοι διαβάζετε το Press, θα δείτε ότι έχουμε βάσει, ειδικά το τελευταίο διάστημα, πάρα πολλές ειδήσεις για το τι συμβαίνει και τις αντιδράσεις των φορέων γύρω από το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Σε μια συζήτηση ιδιαίτερα τεταμένη, που παρά το γεγονός ότι μπλέκονται και προσωπικά βιώματα, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα facts σε όλο αυτό. Ένα από αυτά είναι ότι στην νομοπαρασκευαστική που σύστησε ο ίδιος ο Τσιάρας, τελικά ο υπουργός δεν την έλαβε ακριβώς υπόψη και άλλαξε πάρα πολλά από αυτό που του παραδόθηκε ως πόρισμα. Δεύτερο είναι ότι δεν διαβουλεύτηκε με αυτούς που ισχυρίζεται ότι διαβουλεύτηκε. Δεύτερο είναι ότι έχει βγάλει μια επίσημη τέτοια το Υπουργείο Δικαιοσύνης που λέει ότι έχουμε μιλήσει με το ΜΟΒ, ας πούμε, με φεμινιστικές συλλογικότητες και έχει και διάφορα άλλες που είναι περίεργες, δηλαδή είναι άγνωστες. Υπάρχει φεμινιστική συλλογικότητα ως όνομα. Αυτό μου το ανέφεραν πρόσφατα. Που δεν ξέρω αν υπάρχει. Και με την παιδοψυχιατρική εταιρεία. Γιατί, πολλωμένο, με την παιδοψυχιατρική εταιρεία μπορεί να υπάρχει διαβούλευση όταν μπαίνει ένα νομοσχέδιο που θεωρητικά έχει το δικαίωμα του παιδιού, τα δικαιώματα του παιδιού. Όχι. Και γράψανε ψευδώς ότι, ότι έγιναν διαβουλεύσεις κατά το στάδιο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και βγήκε η παιδοψυχιατρική εταιρεία και λέει: παιδιά, δεν έγινε αυτό το πράγμα, το διαψεύδουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας ρώτησε κανείς και δεν μπορεί να θεωρείται διαβούλευση οι επιστολές που εμείς στείλαμε ως αντίδραση στο ότι δεν μας κάλεσε κανένας. Υπάρχουν αντιδράσεις και από το ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Η Μαριέτα Γιαννάκου είναι η πιο ισχυρή φωνή σε αυτές και η Όλγα Κεφαλογιάννη που ήταν λίγο πριν στο Βήμα, λίγο πριν πούμε για εκπομπή, που έχουν δηλώσει πολλές φορές ότι δεν θα το ψηφίσουν. Υπάρχουν ζητήματα σχετικά με το τι συμβαίνει σε περιπτώσεις οικογενειακής βίας και λοιπά, με το υποχρεωτικό, με πράγματα που τα κάνουν υποχρεωτικά σε ζητήματα που θα έπρεπε να είναι κατά περίπτωση και μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα, και αυτό το λένε όλοι, από όσα υποτίθεται ότι λύνει, και με όλη αυτή την κατάσταση και μια κυβέρνηση που φαίνεται ότι η Γιαννάκου το κατήγγειλε αυτό για λόμπι, για λεφτά, σε διαφημίσεις και λοιπά. Είπα αυτό για τα λεφτά, όχι κάποια συλλογικότητα. Το οποίο είναι κάπως χοντρό, αυτό για τα λεφτά. Όπως και η αποστροφή αυτή του Υπουργού που αναφέρεται σε προσωπικά βιώματα. Και εδώ νομίζω ότι είναι δίκαιη η φεμινιστική κριτική που λέει ότι μάλιστα το καταλάβαμε όταν μιλάνε οι άντρες εκπροσωπούν απλώς τη δύναμη του ορθού λόγου και των επιχειρημάτων, ενώ αντιθέτως οι γυναίκες είναι πάντοτε έρμεα των παθών, των βιωμάτων τους, γιατί δεν μπορούν να σκεφτούν με την ίδια ψυχρή λογική. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να το πούμε ήδη. Λοιπόν, έχουμε δύο πράγματα για μετά τις 6. Το ένα είναι η εκδήλωση Παιδί και Οδική Ασφάλεια. Είναι διημερίδα. Η πρώτη μέρα είναι σήμερα από την ομάδα SOS Τροχαία Εγκλήματα και το The Press Project. Παρουσιάζει η αγαπημένη Τζέννη Τσιροπούλου. Η οποία βρίσκεται εδώ, να πούμε. Η οποία βρίσκεται εδώ. να τη δείτε την εκδήλωση. Θα είναι στα social τα δικά μας, θα παίξει στις 6 ώρα. Και πρεμιέρα για τους Τσιριτσάντζουλες στη νέα κομική τηλεοπτική σειρά. Συμμετέχουν και άτομα από εδώ μέσα, δεν θα πω. Ναι, ναι, παιδιά, μιλάμε τώρα. Θα τρίβετε τα μάτια σας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τους δύο βασίλειδες, Βασίλης Βίτας και Μύτικας. Da da da. das nichts mehr geht, aha. Und die Sonne wandert schnell, aha. After all is said and done, it was right for you to run. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, da, da, da. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, την φάρμα των ζώων, με μαζί τον δημοσιογράφο του TPP, τον Βασίλη Βίτα. Γεια σας, Βασίλη. Χαίρετε, χαίρετε. Και έχουμε στο τηλέφωνο, όπως σας είχαμε πει, θα έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον Κωστή Παπαϊωάννου. Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δυο σας και στους ακροατές και τις ακροατρίες σας. Κωστή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την... που ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή μας να τα πούμε εδώ πέρα. Η αφορμή, θα μπορούσαμε να έχουμε πολλές αφορμές σε δραστήριος. Στην προκειμένη περίπτωση θέλαμε να μιλήσουμε για ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που έβγαλες και που διαβάσαμε και ο Βασίλης και εγώ, και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί τη συνέντευξη. Ο τίτλος είναι «Άγρια ιστορία για μεγάλα παιδιά, από τον φασισμό στο μεταφασισμό, η δημοκρατία απέναντι στη νέα ακροδεξιά», από τις εκδόσεις Πόλης. Και αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο έτσι για την εισαγωγικά στην κουβέντα μας, Κωστή, ήθελα να πω ότι το βιβλίο αυτό έχει ένα χαρακτηριστικό που βρίσκω πάρα πολύ σπάνιο και πολύτιμο. Είναι εκλαϊκευτικό με την καλύτερη δυνατή σημασία της λέξης. Δηλαδή, είναι ένα βιβλίο το οποίο μεταφέρει γνώσεις, έχει βιβλιογραφία και έχει και αφομοιωμένη βιβλιογραφία, οπότε συμπυκνώνει ταυτοχρόνως μια ενημέρωση και μια σκέψη για αυτά τα ζητήματα και είναι αφιερωμένο στους μαθητές σου, εσύ είσαι εκπαιδευτικός και είναι γραμμένο με έναν τρόπο που το διαβάζει κανείς με πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένα συναρπαστικό βιβλίο. Και έτσι θα έλεγα ότι ενώ μερικές φορές εγώ σνόμπαρα στο πανεπιστήμιο τα εισαγωγικά βιβλία, λέγαμε ότι ήταν τα βιβλία που γράφανε οι καθηγητές μας όταν βαριόντουσαν να κάνουν έρευνα, εδώ έχει γίνει το αντίθετο, ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο πράγματι μπορεί να δώσει πληροφορίες σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ήδη μια εξοικείωση με το θέμα, αλλά οι πληροφορίες αυτές είναι το κατασταλάγμα μιας σκέψης και η συγκέντρωση ενός πολύ πλούσιου υλικού. Σε ευχαριστώ πολύ. Η προσπάθεια ήταν να μιλήσουμε με απλό τρόπο για πράγματα που δεν είναι απλά και δεν είναι ούτε εύκολα ούτε ευχάριστα. Αλλά να μπορεί ένας άνθρωπος να... είτε είναι ένας νέος άνθρωπος που, όπως είπες, δεν είναι εξοικειωμένος με το φασιστικό φαινόμενο, το ακροδεξιό φαινόμενο, ή και κάποιος που έχει μια μεγαλύτερη εξοικείωση, αλλά που ενδεχομένως θα ήταν βοηθητική μια λίγο πιο συστηματική, οργανωμένη προσέγγιση του φαινομένου, αλλά από την άλλη δεν ήθελα να ακολουθήσω ούτε έναν ευθύγραμμο χρονολογικό άξονα, κλασική ιστορική αφήγηση τι γίνεται πρώτα και τι ακολουθεί. Γι' αυτό και το βιβλίο έχει μπρος και πίσω στο χρόνο, όπως έχει και διαρκή μετακίνηση στο χώρο. Έτσι, δηλαδή κυρίως έχει να κάνει με την Ευρώπη, έχει να κάνει πολύ με την Ελλάδα, αλλά μιλάει και για τη Λατινική Αμερική και για την Βόρεια Αμερική κτλ. Και επίσης επιλέξαμε με τον εκδότη, γιατί το συζητήσαμε μαζί, να έχει τη δομή ερωτήσεων και απαντήσεων για να έχει μια σχετική, πώς να το πω, άλλη ροή, να είναι λίγο πιο χρηστικό, αλλά και από την άλλη για να μπορούν και τα κείμενα να έχουν και μια σχετική αυτοτέλεια. Και το τρίτο χαρακτηριστικό που εγώ ήθελα είναι ότι δεν προσπάθησα, δεν διεκδικώ, δεν φιλοδοξώ να μιλήσω για πράγματα που είτε συγκλονιστικά τα έχουν βιώσει άλλοι άνθρωποι στη ζωή τους. Δηλαδή δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για το στρατόπεδο εξόντωσης όταν υπάρχει ο Πρίμο Λέβη, όπως δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για το μεταφασισμό όταν υπάρχει ο Τραβέρσο, χωρίς να επικαλεστώ τον έναν ή τον άλλον. Άρα προσπάθησα μέσα στο βιβλίο, παραθέτοντας αποσπάσματα και πηγές, να συνομιλήσω με έναν τρόπο με αυτά τα κείμενα, ή ακόμη και αν δεν καταφέρνω να συνομιλήσω, πάντως να τα συστήσω λίγο στον αναγνώστη και στην αναγνώστρια, για να μπορέσει να διαβάσει και περισσότερα πράγματα. Ναι, εγώ το έκανα αυτό, το έλεγα και στον Βασίλη πριν που το συζητούσαμε. Δεν είχα διαβάσει το βιβλίο της Μίκας Φατούρου για τους βασανιστές. Είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο και η Μίκα Φατούρου ήταν ένας συγκλονιστικός άνθρωπος, είχα τη χαρά να τη γνωρίσω. Και αποκάλυψε με την έρευνα που έκανε μιλώντας στη μεταπολίτευση στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχές του 80 με δεκάδες βασανιστές της ΕΣΑ, κάνοντας εκτενείς συνεντεύξεις μαζί τους, έφερε στην επιφάνεια αυτό που έχει δουλέψει επίσης η ίδια, είχε δουλέψει στη Βραζιλία με αστυνομικούς που είχαν εμπλακεί σε βασανιστήρια, ότι δηλαδή ο βασανιστής δεν γεννιέται ένα τέρας, δεν είναι ένας άνθρωπος από άλλο πλανήτη, δεν είναι ένας διεστραμμένος σαδιστής. Ο βασανιστής είναι ένας άνθρωπος σαν και όλους μας, διαλέγεται με κάποια κριτήρια, εκπαιδεύεται με κάποια λογική και υποσυνθήκες. Καταλήγει δηλαδή η Μίκα Φατούρου στο εξαιρετικά δυσάρεστο και σοκαριστικό ότι δυνάμει όλοι μας θα μπορούσαμε να εξελιχθούμε σε κάτι τέτοιο. Η κοινοτοπία του κακού της Χάννα Άρεντ με άλλα λόγια. Εμένα με κέρδισε περισσότερο ο Πάξτον, η αλήθεια, το σκιαγραφιστικό του στην ανατομία του φασισμού είναι, ναι. είναι περισσότερο θεωρητικό, αλλά νομίζω απλώνεται περισσότερο χρονολογικά και μπορείς να δεις πολλά πράγματα και σήμερα. Και ο Στάνλεϊ είναι πάρα πολύ καλός, μια που μιλάμε για βιβλία, που είναι το πιο, από τα πιο σύγχρονα από αυτά τα βιβλία, το πώς λειτουργεί ο φασισμός, ο οποίος μιλάει για το σήμερα κι αυτός. Δηλαδή μιλάει για την Αμερική του Τραμπ, μιλάει για τον Πούτιν, για τον Ερντοάν, για τον Όρμπαν φυσικά πάρα πολύ, για τον Μπολσονάρο, μιλάει για αυτή την μετακατάσταση, δεν ξέρω πώς να την ονοματίσουμε, δηλαδή δεν είναι καν μεταδημοκρατία, είναι ένα πράγμα υποδιαμόρφωση, συνεχώς ναι. υποεξέλιξη. Θέλω να πούμε λίγο για τα ιστορικά, για το πρώτο κομμάτι. Είναι μια συζήτηση που γίνεται συχνά για την κοινωνία της Βαϊμάρης, για τις ιστορικές αναλογίες, το κατά πόσο είναι νόμιμες και κατά πόσο είναι θεμητές αυτές οι ιστορικές αναλογίες ή λειτουργούν από προσανατολιστικά, συγκρίνοντας με πράγματα ανώμια ή τρομερά δυσανάλογα σε σχέση με αυτά που ζούμε. Μου έκανε εντύπωση, διάβαζα το σημείο που μιλάς για τα μαθηματικά προβλήματα που έλυναν οι μαθητές, που τους ρωτούσαν πόσο κοστίζουν στο κράτος τα άτομα με αναπηρία. Mm-hmm. Και θυμήθηκα την ερώτηση στη Βουλή ενός υπουργού της Νέας Δημοκρατίας που ρωτούσε πόσο κοστίζει η διάσωση των λαθρομεταναστών. Ή το πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος, πόσο στοιχίζει το συσίτιο του λαθρομετανάστη στα κάμπς, έτσι έλεγε. Ναι. Και πάντα αυτό υποκρύπτει, είτε ρητά τη λέει, είτε υποκρύπτει μια υπόρρητη σύγκριση, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με αυτά τα λεφτά για τους Έλληνες. Όπως αντιστοίχως τότε στα πρωτοσέλιδα και στις αφίσες τις προπαγανδιστικές των εθνικοσοσιαλιστών, ότι ο κάθε ψυχικά ή διανοητικά ασθενής κοστίζει τόσα μάρκα, που θα μπορούσαμε να τα δίνουμε επίδομα στα νέα ζευγάρια για να γεννάνε γερμανάκια, γερμανόπουλα. Ναι, ναι. Ήταν η σύγκριση. Το άλλο στοιχείο που με κέντρισε εμφανίζεται σε δύο σημεία του βιβλίου, λέω κάπως πρόχειρα τώρα. Λες στην αρχή το φασιστικό σύνθημα «Ζήτω ο θάνατος» και λες πώς δεν έχουμε μνημείο του αγνώστου μαρξιστή ή φιλελεύθερου, την λατρεία προς τον θάνατο που έχουν αυτά τα μιλιταριστικά καθεστώτα, και θέλω να το συνδυάσω και με την κουβέντα που κάνεις για τη θεωρία των δύο άκρων. Και υπάρχει μια πολύ ωραία φράση εκεί πέρα που λες, εντάξει, πώς γίνεται να μιλάμε για την θεωρία των δύο άκρων, αλλά κανείς να μην μιλάει για μαύρο κομμουνισμό, αλλά μόνο το αντίστροφο. Δεν σημαίνει αυτό ότι ακόμη και αυτοί που συζητούν έτσι και που ξέρουμε ότι αυτή η συζήτηση είναι πολύ έντονη και στην ελληνική πολιτική και δημοσιογραφική σκηνή, έχει επανέλθει ένας αναθεωρητισμός σε σχέση με τον εμφύλιο, και μου φαίνεται πολύ σωστό το επιχείρημα, ακόμη και σε αυτούς το απόλυτο κακό είναι ο φασισμός. Το απόλυτο κακό είναι το μέτρο του κακού. Ακριβώς. Δηλαδή όταν θέλουν να μιλήσουν για τα δεινά του κομμουνισμού τον λένε κόκκινο φασισμό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα παίρνανε ως μέτρο απόλυτο του κακού των πραγμάτων τον κομμουνισμό για να μιλήσουν για την Χιτλερική Γερμανία ως τον κόκκινο φασισμό. Δεν βγαίνει, δεν έχει, ή τον μαύρο κομμουνισμό μάλλον. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν ένα δίδαγμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή, μεγάλη καταγραφή που έγινε το 45 και μετά είναι ότι η μεταπολεμική ανθρωπότητα, κυρίως η μεταπολεμική Ευρώπη και η Αμερική, είχαν συνομολογήσει οι κοινωνίες και οι πολιτικές τους τάξεις ότι το απόλυτο κακό ήταν ο φασισμός, ότι τα φασιστικά εγκλήματα του πολέμου ήταν αυτό το οποίο δεν θα έπρεπε να επαναληφθεί. Και μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, ότι το αντιφασιστικό μέτωπο που είχε τότε ατσαλωθεί εκείνα τα χρόνια του πολέμου και στο οποίο μπορούσαν να συνυπάρξουν όχι ιδεολογικοί αντίπαλοι απλώς, ιδεολογικοί εχθροί, αβυσαλαίοι όπως ήταν οι καπιταλιστές στις ΗΠΑ με τους κομμουνιστές στη Σοβιετική Ένωση, να το πω έτσι λίγο σχηματικά, ο Τσόρτσιλ με τον Στάλιν. Αυτό το μέτωπο ήταν ένα μεγάλο κέρδος ανθρωπότητας. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι για αρκετές δεκαετίες καθόρισε τα πράγματα, αλλά επίσης ακόμη και μέσα στο διπολισμό του μεταπολεμικού κόσμου, που ήταν σε άλλον άξονα χτισμένος πάνω, εξακολουθούσε σε κοινωνικό επίπεδο και κυρίως σε παιδαγωγικό επίπεδο για τις νέες γενιές να αποτελεί ένα αδιαπραγμάτευτο κεκτημένο. Η μάχη κατά του φασισμού ήταν υπέρτατη μάχη που δόθηκε στον 20ο αιώνα. Έχω την αίσθηση ότι πηγαίνοντας προς το τέλος του 20ου αιώνα και βαδίζοντας πια στον 21ο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξανακερδίσουμε. Αυτό σήμερα περιγράφεται ως ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, νομίζω. Περιγράφεται σαν μια επιτυχημένη λαθροχειρία. Αυτό που περιγράφω με τόσα λόγια είναι η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Έτσι. Μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι αυτό. Θέλω να πω ότι κατά αναλογία, τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης δεν ετίθετο υπό καμία διαπραγμάτευση και υπό καμία συζήτηση ως απόλυτο κακό η Χούντα που είχε τελειώσει. Και η μεταπολίτευση από μόνη της ήταν μια πολιτιακή αλλαγή που δεν ήταν απλώς το τέλος μιας 7χρονης δικτατορίας, ήταν το τέλος του μετεμφυλιακού κράτους. Δηλαδή το 1974, γιατί είναι τομή, δεν είναι τομή σε σχέση με το 1967 μόνο, είναι κυρίως τομή από το 1945 και μετά. Λοιπόν, και περνάμε σε μια κανονική δημοκρατία με τα καλά της και τα κακά της, με τα στρεβλά της, αλλά πάντως σε μια δημοκρατία για την οποία όλοι μπορούσαμε ακόμη και να ασκώντας κριτική να έχουμε ταυτόχρονα και περηφάνεια για το γεγονός ότι η χώρα ειρηνικά, ανέμακτα, έκλεισε την παρένθεση αυτή την μεγάλη και πέρασε στη δημοκρατία. Σήμερα λοιπόν, κατά αναλογία με το προηγούμενο παράδειγμα που λέγαμε, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια συνειδητή συστηματική προσπάθεια απαξίωσης της μεταπολίτευσης. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι κάποιοι επιδιώκουν να πάρουν ρεβάνς από τη μεταπολίτευση, σαν να νιώθουν ότι εντάξει, τότε έγινε η δημοκρατία, αλλά παιδί μου, έγινε αυτό που είπατε, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, και πρέπει να τελειώνουμε με αυτό πια. Πάνω σε αυτό μια ερώτηση, γιατί τη δημοκρατία την εμφανίζεται ως αντιθετικό σχήμα απέναντι στον φασισμό και τον μεταφασισμό στο βιβλίο, κατά κύριο λόγο. Επειδή είπατε και εσείς ότι στη δημοκρατία υπάρχουν, είπαμε, για κάποια κομμάτια τα οποία τέλος πάντων δεν είναι τόσο... δεν υπάρχει τόσο πολύ φως, είναι λίγο πιο θολά. Όλο αυτό που έχει αλλάξει με τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, που το οποίο είναι ένα δυναμικό πεδίο όσον αφορά τη δημοκρατία, πώς μπορούμε να το θέτουμε πάντα ως στο αντιθετικό αυτό σχήμα, ενώ είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό? Ενώ το θέτουμε και κάνουμε τις παραδοχές ότι παρόλα αυτά είναι καλύτερο? Η κριτική στη δημοκρατία από μόνη της δηλαδή δεν χωράει σε ένα τέτοιο βιβλίο? Εγώ ξεκινάω λέγοντας ότι αυτή τη βασική κουβέντα που έλεγε ο Νορμπέρτο Μπόμπιο, που έλεγε ότι ακόμη και πιο σαραβαλιασμένη δημοκρατία σαν τη δική μας, και μιλούσε για την Ιταλική δημοκρατία της δεκαετίας του 80, δεν μπορώ να τη συγκρίνω, δεν μπορώ να τη βάλουμε σε καμία συζήτηση. Εκείνος μιλούσε για τον ρατσισμό και τον εθνικισμό, κατ' επέκταση και με τον φασισμό. Άρα, ούτως ή άλλως, εγώ θα το έλεγα αλλιώς, είναι η δημοκρατική προϋπόθεση για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Η δημοκρατία ως προϋπόθεση, η δημοκρατία ως σημείο εκκίνησης. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τίποτα χωρίς αυτό. Και επίσης, ξέρω, προφανώς αντιλαμβάνομαι όλη τη συζήτηση και αντιλαμβάνομαι και τις πολλές επιφυλάξεις που υπάρχουν για ποια δημοκρατία μιλάς. Εδώ μιλάμε για μια, δημοκρατία των ισχυρών ή για μια αμυδιοκρατία, ή μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία που πια έχει φτάσει να μην αντιπροσωπεύει τον εαυτό της. Με όλα αυτά ως δεδομένα, εξακολουθώ να λέω, έστω και σε επίπεδο τακτικής, ότι το πιο συμπεριληπτικό σχήμα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να είμαστε όσο γίνεται περισσότεροι απέναντι στο ακροδεξιό φαινόμενο και απέναντι στον νεοφασιστικό κίνδυνο, τον μεταφασιστικό κίνδυνο, το πιο συμπεριληπτικό σχήμα είναι η δημοκρατία ως αφετηρία. αυτή μπορεί να δημιουργήσει κάποιες δυναμικές οι οποίες να επιτρέψουν την βελτίωσή της. Και μπορούμε να είμαστε όσο γίνεται περισσότεροι. Και δυστυχώς σε αυτό το προσκλητήριο του όσο να είμαστε περισσότεροι, βλέπει κανείς ότι υπάρχουν και πάρα πολύ ηχηρές απουσίες. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι ένα κομμάτι του πολιτικού τόξου που θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν χωρίς αστερίσκους και επιφυλάξεις, σαφέστατα ταγμένο κατά του ακροδεξιού φαινομένου, και αναφέρομαι ας πούμε σε κάποιους που δηλώνουν φιλελεύθεροι το ακραίο κέντρο όπως έχει ονομαστεί και τα λοιπά, εν τούτης βλέπει κανείς ότι φλερτάρουν πάρα πολύ εύκολα με αυταρχικές εκτροπές. Νομίζω ο Τζίμερος εδώ πέρα είναι πιο κραυγαλαία τέτοια. Εντάξει, δεν είχα κάτι τόσο γραφικό στο μυαλό μου, αλλά ναι, ας πούμε και αυτό. Ένα ακόμη ζήτημα το οποίο αναδεικνύεται στο βιβλίο και νομίζω ότι είναι από τα πράγματα που θα χρειαστεί να επιμείνουμε να το συζητάμε, γιατί έχει αποσιωπηθεί, είναι το ζήτημα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Διαβάζω εδώ από τη σελίδα 126 στο βιβλίο, δύο κρίσιμα δεδομένα μαρτυρούν πολλά. Το πρώτο, η εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων ήταν αναλογικά η μεγαλύτερη σε έκταση σε όλη την Ευρώπη μετά την Πολωνία. Χάθηκε περίπου το 86% του εβραϊκού πληθυσμού της χώρας. Σώθηκαν μόνο 5.000 από τις 80.000. Το δεύτερο, εξοντώθηκε το σύνολο σχεδόν των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, πάνω από 50.000 άνθρωποι. Αυτά τα εγκλήματα δεν τα έκαναν μόνοι τους οι Γερμανοί. Αυτό νομίζω ότι είναι μια αποθυμένη μνήμη. Έτσι, ακριβώς. Έχουμε... και ως τέτοια προσπάθησα να την αναδείξω όσο γίνεται περισσότερο, να την καταδείξω και να την αναδείξω όσο γίνεται περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι αυτή είναι μια μεγάλη μας οφειλή, και αν θέλουμε να είμαστε θαραλέοι και ειλικρινείς με τον εαυτό μας, εννοώ συλλογικότητα, έτσι, δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη προφανώς, ούτε κληρονομική ευθύνη, αλλά πάντως αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, διότι η ελληνική πολιτεία έτσι οργανωμένα απέφυγε να το κάνει. Ειδικά οι πολιτικοί και θρησκευτικοί θεσμοί στη Βόρεια Ελλάδα ακόμη περισσότερο. Αυτό που έχει προκύψει από τις έρευνες είναι το εξής, ότι η μεγαλύτερη εξόδος των εβραϊκών κοινοτήτων έγινε εκεί όπου οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικοί πληθυσμοί και οι αρχές οι τοπικές έδειξαν από ανεκτικότητα και ανοχή έως εφεκτικότητα και συνήργησαν στο έγκλημα. Αυτό έγινε και σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή εντάξει το πιο ακραίο παράδειγμα είναι η Πολωνία φυσικά, αλλά πάει κανείς λίγο πιο πάνω και βλέπει ότι στη Δανία γλίτωσαν σχεδόν όλοι, 8-9.000 Εβραίοι ζούσαν στη Δανία, εκτός από κάποιες λίγες δεκάδες που σκοτώθηκαν σε ένα επεισόδιο στα σύνορα, διότι τους προστάτευσαν για πολύ καιρό και τους φυγάδευσαν άνθρωποι στα χωριά, ο βασιλιάς στο παλάτι είχε κρύψει Εβραίους. Ήταν μια στάση όλης της κοινωνικής πυραμίδας, ας πούμε. Αλλά και στο εσωτερικό των χωρών βλέπει κανείς αυτές τις τρομερές διαφοροποιήσεις. Στη Ζάκυνθο σώθηκαν όλοι, διότι ο δήμαρχος και ο μητροπολίτης, ο δεσπότης, όταν του ζητήθηκε από τον τοπικό γερμανό διοικητή να δώσει τη λίστα με τα ονόματα, έδωσαν μόνο τα δυο δικά τους. Έτσι. Ενώ στα Γιάννενα χάθηκαν. Άρα πρέπει κανείς να ψάξει να δει τι έγινε. Στην Αθήνα γλίτωσαν πάρα πολύ, στη Θεσσαλονίκη χάθηκαν όλοι, σχεδόν όλοι. Λοιπόν, ειδικά στη Θεσσαλονίκη τι περισσότερο έχουμε. Έχουμε και αυτό το πάρτι που έγινε εκεί, το πλιάτσικο που έγινε, πάνω στις εβραϊκές περιουσίες, πάνω στα μάρμαρα του εβραϊκού νεκροταφείου που χτίστηκε το πανεπιστήμιο, με τα μάρμαρα χτίστηκε η εκκλησιά. Λοιπόν, και έχουμε μετά την αποσιώπηση, την εξαφάνιση της μνήμης της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Εγώ έλεγα και το λέω και το συζητάμε με τους μαθητές μου, οι οποίοι πρώτον όταν τους λες τι ήταν η Εβραία της Θεσσαλονίκης, οι πρώτες απαντήσεις που έδωσαν στο μυαλό, τι θα ήταν, ξέρω εγώ, δικηγόροι, τραπεζίτες, ασφαλιστές, και τους δείχνει τα δεδομένα που ήταν καπνεργάτες, δουλεύανε χαμάλιδες στο λιμάνι κτλ. Και σοκάρονται, διότι σπάει το πρώτο στερεότυπο που έχουμε όλοι μας, ότι οι Εβραίοι στο μυαλό μας είναι πάντα με ένα πουρο και, και είναι δανειστές. Και το δεύτερο, ότι μετά τον αφανισμό, ας πούμε, αυτή η πόλη συνέχισε να ζει. Ήταν μια πόλη δικοινοτική, οι μουσουλμάνοι είχαν φύγει έτσι καλώς με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Η μισή πόλη σχεδόν ήταν εβραϊκή και η άλλη μισή χριστιανική, και μέσα σε λίγους μήνες η μισή πόλη φορτώθηκε στα τρένα και έγινε καπνός στο Auschwitz. Και η άλλη μισή συνέχισε να ζει. Και δεν μιλώ για αυτούς που βγάλαν περιουσίες, δεν μιλώ για τους δοσύλλογους και τους και όσους πλουτίσαν από αυτό. Λέω για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι το βάρος της ευθύνης που νομίζω ότι είναι καλό ότι έχουμε αρχίσει και θέσμη κάποια και το αναγνωρίζουμε, και νομίζω ότι είναι και σημαντικό να αναφέρεται η συμβολή του Γιάννη Μπουτάρη ως δημάρχου, ο οποίος ήταν ο πρώτος ελληνικός θεσμός που βγήκε ανοιχτά και μίλησε για το έγκλημα που γίνεται και την ευθύνη που έχουν οι αρχές της πόλης για το έγκλημα. Επομένως, έχοντας αυτό το παράδειγμα υπόψη και έχοντας και άλλα παράδειγματα τα οποία τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό δεν ήταν τόσο γνωστά, τα βιβλία από την νεολαία μεταξύ το 36, η απαγόρευση τους μετά στη Χούντα το 85, ειδικά το τελευταίο για την Εθνική Οργάνωση Πολυτέκνων, η οποία είχε κάνει μια εκδήλωση στην οποία καλούσε στο κάψιμο συγκεκριμένων βιβλίων. Πώς από τέτοια μικρά και μεγάλα παραδείγματα φτάνουμε στο σήμερα, και η ερώτησή μου στην ουσία έχει να κάνει με το κλίμα που βλέπετε και πώς βλέπετε εσείς το κομμάτι του μεταφασισμού στο σήμερα, έχοντας περάσει και τη δίκη της Χρυσής Αυγής και κάνοντας την ασφαλή παραδοχή ότι δεν έχουμε τελειώσει με την ακροδεξιά. Πώς θα έχουμε φτάσει μέχρι εδώ και τι είναι από εδώ και πέρα στην ουσία? Γενικό το ερώτημα, αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό. Εντάξει, εγώ πιστεύω καταρχήν ότι έχουν σημασία τα βήματα. Έτσι, δηλαδή νομίζω ότι όντας όλοι μας σε μία διαρκή, ας πούμε, επαγρύπνηση, ένταση, όσους μας απασχολούν αυτά τα θέματα, νομίζω ότι πρέπει να, εκτός από μία λογική της διαρκούς, ας πούμε, προσπάθειας και του αυτομαστιγώματος, ότι δεν τα πάμε καλά και χάνουμε και τα λοιπά, το οποίο είναι και ένα σύνδρομο που το έχουν πολλοί και πολιτικοί χώροι και συλλογικότητες, εγώ νομίζω ότι έχει και πάρα πολύ σημασία να χτυπάμε ο ένας την πλάτη του άλλου και να λέμε μπράβο ρε παιδί μου, τα πήγαμε καλά. Και αυτή ήταν μια αίσθηση, και νομίζω ότι έχει μια σημασία και θα τη θυμόμαστε, ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια διαρκούς πίεσης και δυσμενών εξελίξεων, έβλεπε κανείς στο δικαστήριο, και δεν αναφέρομαι μόνο την ημέρα της έκδοσης της απόφασης της ετιμιγορίας της δίκης Χρυσής Αυγής τον Οκτώβριο του 20, αλλά και το προηγούμενο διάστημα σε όσους πηγαίναμε εκεί, και ο Κωνσταντίνος ήταν εκεί και μπορεί να το επιβεβαιώσει, έβλεπε κανείς αυτό το θετικό αίσθημα, όχι μόνο ότι πάνε καλά τα πράγματα στη δίκη διότι έχει δέσει η κατηγορία και είναι προφανές τι θα γίνει, αλλά κυρίως ότι χτιζότανε μία καινούρια συνθήκη, ένα success story δικό μας. Κάποιοι δημοσιογράφοι παρακολουθούσαν το θέμα, κατεξοχήν τα θύματα και οι συγγενείς των θυμάτων, οι δικηγόροι τους, εμείς ως παρατηρητήριο της δίκης, δηλαδή υπήρχε ένα πλέγμα που έκανε μία δουλειά και την έκανε καλά. Και την έκανε για λογαριασμό μιας κοινωνίας η οποία είχε αδρανήσει και είχε αφαιθεί και είχε σε ένα βαθμό κυλήσει προς τα εκεί, και θεσμικών δομών του κράτους οι οποίες έχουν τα γνωστά θέματα σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι το ένα είναι να λέμε τα πράγματα που έχουν γίνει καλά και να τονίζουμε τη σημασία τους. Η σημασία της απόφασης της δίκης Χρυσής Αυγής είναι ιστορική. Και διότι οι θεσμοί επιτέλους κάπως λειτουργήσαν και διότι η δημοκρατία κάπως αμύνθηκε απέναντι σε αυτούς που έφτασαν να την απειλούν ευθέως πια με τα μαχαίρια και τις σιδερογροθιές, και διότι υπήρξε και μια κοινωνική αντίδραση η οποία μπορεί να άργησε κάπως να πάρει μπρος ή να είχε τις αμφιβολίες της. Ήμασταν κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούσαμε να πούμε ότι έχει σημασία η δίκη. Έχει σημασία και μην συλληρείτε. Μην λέτε διαρκώς ότι δεν βγαίνουν πράγματα στη δίκη, ότι η δίκη αργεί, ότι υπάρχει κολλήση εργία. Έχει σημασία αυτή η δίκη να τελειώσει στην Τετάρτη, να με βάσει ο κανόνας του κράτους δικαίου, και ας πηγαίνει έτσι με το ρυθμό χελώνας. Και αυτή η απόφαση τελικά νομίζω ότι δικαίωσε όσους ήμασταν σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα φυσικά δεν το λέω για να υπάρχει ένα μήνυμα ανάπτυξης, ηρεμίας και ψυχασμού και πανηγυριού, ίσα ίσα. Λέω όμως ότι αναγνωρίζοντας τη σημασία τέτοιων εξελίξεων, δεν μπορεί κανείς παρά να βλέπει ότι και το ευρύτερο φαινόμενο υπάρχει, το ακροδεξιό φαινόμενο, ο εθνικισμός είναι εδώ, να βλέπει ότι αυτοί που απαρτίζανε τα τάγματα εφόδου ή τις μιλίτσιες στα νησιά γύρω από τα ΚΑΜΣ ή στον Εύρο δεν ζορίστηκαν πάρα πολύ μετά την απόφαση. Θέλω να πω, έχει κανείς την αίσθηση ότι το κράτος και οι ιδιοκτικοί μηχανισμοί είναι έτοιμοι να επαναλάβουν ακριβώς τα ίδια λάθη που έκαναν και στο παρελθόν, ή τις ίδιες επιλογές, για να μην πω λάθη, δηλαδή να αναζητούν ένοπλη τρομοκρατία μόνο στο αριστερό άκρο του πολιτικού φάσματος, και να μην, όταν έχουμε εγκλήματα βίας από το άκρο δεξιό και από οργανωμένες μιλίτσες τέτοιες να μην αντιμετωπίζονται ως τρομοκρατία, να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα περιστατικά, κάποιοι θερμοκέφαλοι κτλ. Δηλαδή βλέπει κανείς ότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η εφεκτικότητα. Και επίσης και σε πολιτικό επίπεδο, αν το κοιτάξουμε λίγο γενικότερα, δεν υπάρχει και κανένα θετικό μήνυμα και από την Ευρώπη ολόκληρη σε σχέση με την αντιμετώπιση των αιτίων που τροφοδετούν αυτές τις συμπεριφορές του κόσμου, αυτήν την ανεκτικότητα απέναντι σε τέτοιου τύπου εκτροπές, ας πούμε, ή και πολλές φορές τη γοητεία που ασκούν ασκεί αυτός ο λόγος του μεταφασισμού. Κωστή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Η τελευταία ερώτηση που ήθελα να κάνω ήταν... καλά σας λόγια. Εμείς. Η τελευταία ερώτηση που ήθελα να κάνω ήταν για τη Χρυσή Αυγή, οπότε Βασίλη, είμαστε καλά συντονισμένοι. Να πούμε ότι ήταν ο Κωστής Παπαϊωάννου, συγγραφέας του βιβλίου Άγρια Ιστορία για Μεγάλα Παιδιά, Από το Φασισμό στο Μεταφασισμό, Η Δημοκρατία Απέναντι στη Νέα Ακροδεξιά, από τις εκδόσεις Πόλης. Αν δεν το έχετε πάρει, να πάτε να το πάρετε και να το διαβάσετε, θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Κωστή, ευχαριστούμε και καλό απόγευμα. Γεια και χαρά, καλό απόγευμα. Γεια και χαρά. Σας χαιρετάμε και εμείς, ήδη έχουμε αργήσει λίγο. Θα ξεκινάει και η εκδήλωση για τα τροχαία ατυχήματα. Τσιριτσάντζουλες πιο μετά, το πρόγραμμα είναι full. Μην κάνετε τίποτε άλλο σήμερα, να το πούμε έτσι. Ναι. Καλό απόγευμα, γεια σας. Τα λέμε αύριο. For what Lord this is it rhythm? Now this shit is so imbalanced.